بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله tutaanza kama kawaida yetu kwa muraja kwa kuulizana baadhi ya yale ambayo tuliyasoma wiki iliyopita. Naam, tulizungumzia kuhusu furudhul udhu, ani faradhi za udhu, mambo ambayo ni lazima wakati wa kutawadha kuyatekeleza. Tulisema kuwa furudhul udhu zinagawanyika sampuli mbili, na naweza katutajia hizo sampuli kuwa ni gani na gani. Naam, faradhi za udhu zimegawanywa katika makundi mawili. Naam, makundi yapi hayo? Nani nakumbuka? Naam, kwa hivyo wacha mwenye niseme ni kuwa hizo faradhi zimegawanywa makundi mawili, kwa kuwa kuna zile faradhi ambazo maulama wameafikiana wote kwa jumla ya kuwa ni faradhi, na yule atakaye acha kuosha moja katika ama kufanya moja katika hiyo vitu, basi udhu wake haukubaliwi. Na kisha kuna baadhi ya vitu ambavyo ni faradhi katika udhu, lakini maulama wametofautiana, wengine wakasema kuwa ni lazima, wengine wakasema kuwa ni sunna. Lakini pia tukapata kuwa kauli ambayo ni yenye uzito ni kuwa ni faradhi kwa zile dalili ambazo zimetumika. Sasa inshallah tutataka kujua ni mambo yapi ambayo ni faradhi na maulama wameafikiana kuwa ni lazima, na ni yapi ambayo wametofautiana, na kisha pia wakaja wakapata kuwa msimamo wa sawa na ulio na dalili nyingi ni kuwa ni lazima na ni faradhi. Naam, sasa tuanze kuzitaja hizo faradhi za udhu. Ni ngapi zote kwa jumla? Naam, unabatisha ama ndio hivyo? Sababu tulisoma zote. Ni ngapi? Maana nakumbuka hizo faradhi za udhu ni ngapi? Mimi naona wao mnaandika ama wao hawaandiki. Faradhi za udhu tuliandika na tukazisoma kuwa ni tisa. Ni tisa. Sasa katika hizo tisa, nataka mtu anitajie zile faradhi ambazo maulama wameafikiana kuwa hizo ni faradhi na hazina tofauti yote. Naam, tafadhali. Nani anaweza kunitajia? Kwa kuwa hii maulama wameafikiana kuwa ni faradhi kwa hizo tisa, kisha waache zile ambazo wametofautiana, na inshallah tutakuja pia kutajiwa hizo. Naam, hizo faradhi kwa jumla ni, ya kwanza ni nia, kisha kuna almadhmadha na istinshaq ya pili, kisha kuna ghaslul wajhi ya tatu, kuosha uso, kisha kuna ghaslul yadaini, kuosha mikono miwili, kisha kuna kupangusa kichwa, hiyo ni ya tano, kisha ya sita ni kupangusa masikio mawili, na ya saba ni kuosha miguu miwili, ya nane ni kuhakikisha kuwa hauchelewi kuosha kiungo mpaka kingine kikauke. Kwa hivyo kabla kuosha, yani kabla kijakauka unakuwa umeosha kingine, inaitwa muwalati. Kisha ya tisa ni atartib, maana yake ni kufatanisha, usitangulize kile ambacho hakifai kutangulizwa kabla kile ambacho kinafuatia. Kwa hivyo ni kuosha hivyo viungo kwa utaratibu ambao Allah ametaja na pia Mtume akafundisha. Sasa katika haya mambo tisa, ni yapi ambayo ni ya faradhi na maulama mafikiana kuwa ni faradhi? Hamna tofauti. Naanza kanitajia kwa mpangilio. Naam, fadhali. Ehe, hiyo ni faradhi. Na mbona nia hukutaja? Ama nia ndio tofauti? Sasa taja ni ya kwanza. Ehe, uso, mikono miwili, pangusa kichwa, kuosha miguu. Ya? Lakini umeelewa swali langu na unachotaka ujiseme, yale ambayo maulamaa mafikiana na hawajafutofautiana kuwa ni lazima. Kwa hivyo tumfika kwa kuosha kichwa alafu miguu. Mm-hmm. Yale mama ambayo maulamaa umetofautiana kuhusu kuwa ni lazima au si lazima, mambo yapi? Naam. Ani kusukutua, kuingiza maji kwenye pua na kutoa. Kisha baada ya kutofautiana ikawa conclusion nini? Yaani maana yake wakafikiana kwa kauli gani ambao wakasema kwa sasa, je, ni sunna ama ni lazima? Na kama ni lazima, naam, waliafikiana vipi? Mshoe. Na wengine wanasema ni faradhi. Na sasa kauli ambayo amni msimamo wa sawa ambao una nguvu ni upi? Wanasema ni faradhi. Unaweza ukataja baadhi ya dalili zinazoonyesha kuwa ni faradhi? Hivyo viungo viwili vinapatikana kwenye uso. Naam, hiyo ni dalili moja. Nyingine, kuna hadithi je inaeleza kuhusu kwa kuosha uso ni lazima, mbali na kusema kuwa ni katika ani kuosha kusukutua na kuosha pua ni lazima? Kuna hadithi kama hiyo? Naam, ipyo. Kwa hivyo hiyo ni hadithi moja katika hadithi ambazo maulama wamezitumia kuonesha kuwa ni lazima. Jambo lingine ambalo pia kuna tofauti lakini kisha baadaye wakaafikia kuwa ni lazima ni lipi? Mbali na haya matatu, almadmadha, alistinshaq, alistinthar, kisha lingine? Lingine ni kupangusa masikio. Masikio pia kuna tofauti, wengine wamesema kuwa ni sunna na wengine wakasema kuwa ni faradhi. Na kauli ambayo ina nguvu ni kuwa ni faradhi, kwa kuwa kuna hadithi ambazo zimeonesha kuwa masikio ni katika kichwa, na kwa vile ni katika kichwa basi itakuwa pia lazima nini, yapanguswe. Naam. Kwa hivyo kwa jumla faradhi za udhu ni ngapi? Ni tisa. Sasa leo inshallah tutaendelea kwa kutaja yaliyobakia katika hadithi hii, yani kwenye mlango huu, na kuna hadithi nyingi zimbakia. Kisha pia tueleze hukumu zinazopatikana ndani. Leo tunasoma hadithi ya sita. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha istayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, idha istayqadha ahadukum, akiamka mmoja wenu, min manamihi, kutoka usingizini mwake, falyastanfir, basi ni aingize maji kwenye pua kisha ayatoe, thalathan, afanye hivyo mara tatu, fa inna shaytana, kwani kwa hakika shetani, yabitu ala khayshumihi, ulala kwenye ndani ya pua. Khayshum ni ndani ya pua kwa juu, lakini upande wa ndani, yani ndani ya pua kwa ndani alafu juu kabisa, hapa inaitwa khayshum. Kwa hivyo ina maana kuwa unapokuwa umeingiza maji kwenye pua na kisha ukayatoa mara tatu, hasa huwa ile shetani pia ametoka. Lakini ukiacha hivyo, kwa vile anlala hiyo sehemu, ukiamka na usipofanya hivyo, ina maana kwa utashinda naye, kwa hivyo atabakia pale pale. Hadithi hii ni hadithi ambayo unapata kuwa inaonesha umuhimu wa kufanya istinshak na istinthar, ingawa hadithi imetaja kitu kimoja ambacho nini istinthar, yani kutoa maji kwenye pua, lakini tunajua kuwa hayo maji ambayo utayatoa lazima itakuwa mfanyaji umeingiza, kwa kabla istinthar yani kabla ya kutoa lazima utakuwa mfanya istinshak yani kuingiza. Kwa hivyo yaonesha fadhila za kufanya istinshak na istinthar, hasa hasa wakati umeamka usingizini asubuhi. Na hii Mtume hakufungamanisha jambo hili na udhu, bali amelifungamanisha na nini? Na shetani. Akasema kuwa tufanye hivyo ili tumwepuke yule shetani alilala kwenye pua zetu. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa itasadifiana ya kuwa umeamka na kisha sasa unatawadha kwa kuwa unataka kwenda kuswali, sasa itakuwa ile istinthar ya wakati wa kutawadha yatosha. Kwa nini? Ni kuwa pia itakuwa ni yenye kumtoa shetani. Lakini ikiwa umeamka kipindi cha kuwa uko mbali na kutawadha ili ukaswali, basi ni bora zaidi ufanye ile hiyo istinthar hata kama si kwa ajili ya kutawadha. Sasa hapa ndio maulama wakawa wamelizumzia jambo hili la istinthar kwa sababu ya shetani. Je, ni wakati wa asubuhi tu ama hata mchana pia? Ukilala ukiamka shetani tayari huwa analala kwenye pua lako. Hasa maulama wengi wamesema kuwa hii ni wakati wa usiku, na ni kwa sababu ya hichi kipande cha mwisho cha hadithi ambacho Mtume anasema fa inna shaitana yabitu. Hasa kwenye lugha ya Kiarabu yabitu, fili hii hutumika kwa usiku peke yake. Ani mtu akilala usiku unasema bata, lakini mchana unasema nama. Na kama ni wakati wa asubuhi, yani karibu na dhuhuri pale ama baada ya dhuhuri kidogo, unasema kuwa ni kala ani kailula. Sasa kumaanisha kuwa hapa Mtume kwa vile ametumia kitendo cha kulala usiku, basi maulama wakasema ina maana kuwa hapa ni ikiwa mtu amelala usiku. Lakini baadhi ya maulama wamesema hapana, hapa ametumia kitendo hichi kwa sababu ya kuwa watu wengi ulala usiku zaidi kuliko kulala mchana, na kisha pia usiku wanaulala huwa ndio wanalala sana kuliko mchana wanapolala. Mchana unaweza kulala kama lisaa au masaa mawili, lakini usiku ukalala hata zaidi ya masaa manne au matano. Kwa hivyo sasa ikawa ule usingizi wa usiku utakuwa ni usingizi mzito zaidi, ambapo sasa itakuwa ndio fursa nzuri kwa shetani kuingia kwenye pua lako na kisha baadaye alale huko, tofauti na usingizi wa mchana huwa ni kipindi kifupi. Kwa hivyo kwa jumla bora zaidi ni mtu akilala wakati wote sawa sawa, iwe ni mchana ama iwe ni usiku, basi akiamka afanye hii istinthar kwa lengo la kuwa ananuia amtoe shetani kwenye pua lake. Naam. Wa anhu radiyallahu anhu, hadithi ingine pokea na Burera, Mtume anasema idha staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil inai, akiamka mmoja wenu kutoka usingizini, fala yaghmis, asitumbukize ama kuzamisha yadahu mkono wake, fil inai, kwenye chombo ambacho kina maji, na yale maji anataka kuyatawadha, anataka kutawadha na yale maji ama anataka kuoga, basi yale maji asizamishe mkono wake na akatumbukiza mkono wake ndani yake. Hatta yaghsilaha, mpaka auoshe huo mkono thalathan, mara tatu. Mtume akasema kwa nini? Akasema sababu fainahu, kwa hakika yeye la yadri, hajui aina batat yaduhu, ni wapi mkono wake ulilala. Hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha pia umuhimu wa Muislamu anapoamka kuosha mikono yake miwili kabla ya kushika chochote ambacho anataka kukitumia, na hasa hasa katika tohara kama maji. Mutafakuna alayhi. Narejelea, Mtume anasema idha staiqadha ahadukum min naumihi, anapoamka mmoja wenu kutoka usingizini mwake, fala yaghmis, asitumbukize ama asizamishe yadahu, mkono wake, fil inai, kwenye chombo ambacho kina maji, na ile maji anataka kutumia kutawadha ama kuoga, hata yaghsilaha, mpaka awe ni mwenye kuosha huu mkono wake thalathan, mara tatu. Fa innahu, kwani kwa hakika yeye la yadri, hajui, aina batat yaduhu, ni wapi mkono wake ulilala. Hadithi hii ni kuonesha kuwa mtu anapolala huwa hajui penye mkono umeshika ama umeingia au umegusa. Kwa hivyo anaweza akawa katika ile hali ya kuwa alikuwa analala, labda mkono wake ukagusa najisi, ambapo sasa kiamka ule mkono ukuwa na najisi, akashika yale maji akatumbukiza mkono wake pale ndani, sasa mkono wake kwa ile najisi ambayo iko kwenye mkono ikanajisisha yale maji bila ya kutambua. Hii ni hadithi ambayo yaonesha umuhimu wa Muislamu kuosha mikono, na inazungumzia kuhusu usafi, lakini pia ni hadithi ambayo maulama wameifungamanisha na udhu, kwa kuwa kule kuosha viganja viwili kabla ya kuanza kutawadha huwa ni kwa sababu hii, kwa kuwa hasa hasa inakuwa ni lazima ikiwa umeamka kutoka usingizini, hapo inakuwa lazima kuosha viganja viwili. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ujui penye hivyo viganja vimelala na huenda vina najisi. Tofauti ni ikiwa ni mchana na unajua viganja vyako viko safi, ukitaka kutawadha kule kuosha viganja inakuwa si lazima, ni sunna kama tulivyoona kwenye udhu. Lakini sasa kuosha mikono zako unapoamka si lazima uwe ni kwa ajili ya unataka kutawadha. Kwa hivyo maana hata kama si kwa ajili ya kutawadha, ukiamka unaosha mikono yako, na kisha labda kama kuna shughuli unataka kufanya utafanya, utakupiga mswaki utapiga mswaki, utafanya shughuli zingine, lakini baada ya kuosha mikono yako, ili sasa hata ule mkono ukigusa maji yote, yale maji utakuwa hauna shaka kuwa ni masafi, kwa kuwa ule mkono pia ni msafi. Kwa tunasema kuwa ni wakati gani inakuwa ni lazima kuosha mikono? Nikiwa umeamka kutoka usingizini, hapo inakuwa ni lazima sawa sawa uwe unataka kutawadha ama hutaki kutawadha, inakuwa ni lazima. Na ni bora kuosha mara tatu. Na kwa sababu gani? Imekuja kwenye hadithi. Kwa hivyo haifai mtu aoshe mara moja asema kuwa hii moja atosha au mara mbili, bali bora ni kufanya alivyokuja kwenye hadithi kuwa uoshe mara tatu. Hapa mkono licha kuwa umetajwa aliyad, lakini kinachokusudiwa ni kiganja. Kwa hivyo ni kiganja ndio uoshe, kisha baadaye sasa ndio utaanza kufanya shughuli zako za kawaida. Nadhani hapa itakuwa imeleka. Ama ikiwa ni mchana ama hata ni usiku, lakini haujalala na mikono yako umeitunza kiasi ya kuwa unajua kuwa ni msafi, kisha unataka saa kutawadha ama unataka kugusa maji, hapo inakuwa si lazima kufanyaje? Kuosha mikono miwili ama viganja viwili, tofauti na ikiwa umelala na kisha ukaamka safi, inakuwa ndio lazima kwa mujibu wa hadithi hiyo. وعن لقيط ابن الصبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. Usahaba anasema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema asbigh alwudhu'a. Isbagh hii ili tamko huwa linatumika kumaanisha kuwa timiza, yani ukitawadha basi udhu wako utimize vizuri. Na pia kalima hii ya isbagh huwa inatumika kwa maana kuwa ni kule kutawadha na mpaka wakishe kuwa maji yamegusa kila mahala ambapo yatakiwa aguse. Na hii tunasema kuwa inakuwa ni sunna wakati mwingine, na wakati mwingine inakuwa ni wajibu. Tukisema kutimiza, tunajua katika masala udhu ili utimize ni kutawadha mara tatu, hapo utakuwa umetimiza, kwa sababu ndio kiwango cha mwisho ambacho mtu alitawadha mara tatu. Kwa hivyo hapo itakuwa ni lazima kutawadha mara tatu, wakati wa kuwa labda ile mara kwanza kama ni mkono haukuosheka vizuri kiasi ya kuwa kuna sehemu nyingine imbakia, kwa itakuwa ni lazima utawadha mara pili. Tena ukatawadha mara pili ikuonekana kuwa bado kuna mahala pambakia, itakubidi ni lazima utawadhe mara tatu utimize, ili uhakikishe kuwa maji yamfika kila mahala ambapo yatakiwa yafike. Lakini ikiwa utatawadha mara moja, ni kwa ile mara moja ushahakikisha kuwa maji yamfika kila mahala ambapo yatakiwa yafike kwa kile kiungo ambacho unaosha, basi itakuwa mara ya pili na mara tatu nini? Ni sunna. Naam, kwa hivyo kile ambacho ni muhimu hapa si ni mara ngapi umeosha, isipokuwa ni kuwa umeosha vizuri kile kiungo mpaka kikaosheka inavyotakiwa na maji yakafika kwa kiwango ambacho atakiwa yafike. Naam. Kwa nadhani tumeelewa tukisema kuwa asbigh, hii kalima manake ni kutimiza udhu katika kule kuosha kila kiungo. Kwa hivyo je, itakuwa ni lazima wakati gani? Nitakuwa ni sunna wakati gani? Na kutimiza pia ina maana gani? Kwa kutimiza hapa tumesema ina maana ya kuosha kila kiungo mpaka utimize, kwa kuwa ufikishe mahali ambapo atakiwa kile kiungo kifike. Mfano, kama ni mkono, kwa hivyo ukiosha mkono kuanzia kwenye vidole hadi kwenye kisukusuku, hasa huko ndo kutimiza, kwa sababu umeosha mpaka mahali ambapo atakiwa. Na kisha pia kutimiza ni kule kuosha kwa ile idadi ambayo imewekwa, ambao ni mara tatu. Lakini sasa tukasema kile ambacho ni muhimu katika kutimiza ni kile kiungo, uhakikishe kuwa umekiosha na hadi maji yamfika mahala ambapo ni lazima yafike. Kwa vikiwa atafika kila mahala kwa kile kiungo inavyotakiwa, na iwe ni mara kwanza, hasa ile mara pili na mara tatu unapotawadha, itakuwa sawa ni sunna. Kwa nini? Kwa sababu utakusha temeza ile ya lazima, ile ya kuwa umesha osha kiungo vizuri. Lakini ikiwa hujatimiza vizuri mara kwanza, kuna sehemu bado maji hajafika, inakuwa sasa lazima tena urejelee mara pili. Mara pili hajatimiza, itabidi tena urejelee mara tatu mpaka itimie. Mtume anasema wa khallil bainal aswabi', na uingize maji kwa kutumia vidole kati ya vidole vingine. Hapa ni vidole sawasawa vile vya mikono au vya miguu. Kwa hiyo unapoosha mkono wa kulia, unatumia vidole vya mkono wa kushoto kuingiza katikati ya vidole vya mkono wa kulia. Hiyo sasa ndio maana tahlil. Kwa hiyo unafanya hivi. Hivi vidole vinaingia hapa katikati. Ndio maana tahlil. Na ikiwa unaosha mkono wa kushoto, unatumia vidole vya mkono wa kulia kufanya tahlil. Unaviingiza katikati ya vidole hivi. Na hivyo hivyo pia ukiosha miguu, unaingiza katikati ya miguu vidole. Hasa hii takhlil ni sunna, kwa kuosha vidole vya miguu na vidole vya mikono. Unapofanya takhlil, kuingiza vidole katikati ya vidole vingine. Naam. Kisha Mtume anasema wabaligh fil istinshaqi, na wakati wa kuingiza maji kwenye pua, ndio maana istinshaq. Manake akisha kwa ile maji umeyapeleka mpaka ndani kabisa ya pua, kisha ndo baadaye uyatoe. Mtume anasema illa antakuna saiman, isipokuwa unapokuwa umefunga, ndio usiyapeleke ndani sana, kwa kuwa inahofiwa kuwa yanaweza kaingia kwenye tumbo na ikawa si vizuri. Akhrajahu al-arba wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa li Abi Daud fi riwayatin idha tawadhata famadhmidh. Kwa hapa hadithi nasema kuwa riwaya nyingine, ukitawadha basi hakikisha kuwa umesukutua. Na hii ndio riwaya ambayo tumeitumia ikawa ni miongoni mwa dalili za kuonesha kuwa kutua ni lazima. Sababu dikime kuja famagnib, manake sukutua nisi kitendo cha kulazimisha, ambapo mtume akitumia kitendo hicho cha fi'l amr, ulama wa usuli wanasema kuwa yufidu lujub, huwa inafaidisha ama inamaanisha kuwa jambo hilo ni la lazima. Hasa hii hadithi imezungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza, isbaghul wudhu, kutawadha kisha utimize inavyotakiwa udhu, maji yafike kila mahali ambapo yatakiwa afike. Na tukasema kuwa inakuwa ni lazima mpaka uhakikishe kuwa umetimiza kuosha kile kiungo vizuri, na kisha inapokuwa imeshatimia saa kitakachofuatia inakuwa ni sunna. Wa khallil baina al-asabi, na takhlil tumesema kuwa ni kuingiza vidole vya mkono ambao unaosha, unatumika kuosha katikati ya vidole ambavyo ni vya mkono unaooshwa. Kwa hivyo hapo inakuwa ni sunna kufanya hivyo. Sawa sawa, hiyo ni vidole vya mkono ama vidole vya mguu. Kisha jambo la tatu akazungumzia kuhusu istinshak, na akasema kuwa tunapofanya istinshak, manake kuingiza maji kwenye pua, basi tuingize ile maji afike mpaka ndani kabisa kwenye pua, kisha ndio baadaye tuyatoe. Na akasema isipokuwa kwa aliyefunga. Na pale alifunga, sawa sawa, hiyo ni sunna ama ni faradhi, basi si bora kufanya hivyo. Kisha ruwa nyingine imekuja kuhusu masala ya kusukutua, na mtume akasema mtu akitawadha yote basi akishe kuwa pia amesukutua. Sasa hapa swali ambalo tunajiuliza kuwa hapa kinachofanya mpaka hii tahlil iwe ni sunna na isiwe ni faradhi nini? Ni kwa sababu ya kuwa maji ni kiumbe, niweza kukieleza hivyo, kuwa ni kiumbe ambacho kinapenya kwa haraka sana na kikaingia mahala kuepesi sana, bila kuhitajia kuwa labda ulazimisha ile maji yaingie kwa kutumia vidole. Naelewa? Ni maji si kama kitu kama jiwe tukitaka lingie mahala mpaka lisukume ndio lingie. Naelewa? Tofauti na nini? Maji, maji ukiweka tu hapa chaka shapenya, imeingia kwenye vidole. Naelewa hivyo? Kwa hivyo unapotawadha tu hivi, automatically maji huwa tayari yashaingia katikati ya vidole. Kwa hivyo tena maji haitaji kuwa mpaka yasukume sasa na kidole hichi ndio yafike huku. Hasa kwa sababu hiyo ndikawa ule kufanya hivyo ni sunna. Lakini ikiwa utakuwa na uhakika ya kuwa kuna mahala hapa katikati ya kidole maji hajafika, hapo inakuwa tena sasa ile taklili inakuwa si sunna, inakuwa lazima. Lakini kwa sababu kawaida ya maji yana kawaida hiyo ya kuwa mtu anaposhika maji basi haraka sana kwa wepesi wewe ameshapenya ameingia hapa katikati. Hasa kiasi ya kukifanya hivi itakuwa inazidisha tu kule kuingiza ile maji mengine, lakini tayari kuna yale ametangulia kuingia huko. Hasa hili linakuwa nini? Ni sunna. Naelewa? Na jambo lolote ambalo tayari la lazima lishatimia linalofuatia linakuwa nini? La sunna. Sivyo? Kama tulivyosema kuwa ukiosha kiungo mara kwanza na ile maji yakawa yameshafika kila mahala, mara pili yake inakuwa nini? Ni sunna. Tofauti na kuwa ukiosha mara kwanza ni kwa ile maji hajafika sehemu nyingine. Hasa ukitawadha mara pili inakuwa bado ni faradhi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa bado unaosha sehemu ambayo inatakiwa uoshe na maji hajafika pale. Kwa vile ukitawadha maji kawaida huwa yanapenya kwa wepesi. Hasa yakishapenya ile faradhi huwa ishaondoka. Sasa kile kufanya taklili ile inakuwa ni sunna. Kwa sababu gani? Ani una, kama unarejelea mahali ambapo tayari maji yashafika, hasa unafikisha na mara pili au mara tatu. Kwa hiyo ndio sababu ya tuseme kuwa taklili ni sunna. Wala si eti taklili ni sunna kumaanisha kuwa hata kama maji hajafika basi ukitaka unafikisha maji na ukitaka ufikishe katikati ya vidole, la, haina maana hiyo. Na hii mara nyingi itakuwa ni kwa yule ambaye anajua vidole vyake vimeshikana. Kwa hivyo atajua kwa vimeshikana kiasi gani. Mfano kama wenye kuwa wana vidole vimeshikana sana vya miguu. Vya mikono mara nyingi si kupata kuwa vimeshikana, lakini vya miguu kuna wengine vidole vyao hushikana kiasi cha kuwa anajua ani hata hapa sidhani kama kuna maji yampenya. Sasa itabidi tawanishe zile vidole ndio maji yaingie vizuri. Lakini akijua kuwa ani vidole vyake vya miguu pia vimetawanyika vizuri kama vya mikono kiasi cha kuwa maji yanapenya, basi itakuwa kule tufanya taklili nini? Ni sunna. Hadithi ya tisa. An Uthman radiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Uthman bin Affan radiyallahu anhu anasema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa yukhallilu, akiingiza maji kwa kutumia vidole naam kwenye ndevu zake. Kwa hivyo anaingiza vidole vyake chini ya ndevu, na tulisema kuwa kule kuingiza vidole ndani ya ndevu inakuwa nini? Ni sunna kwa yule mwenye ndevu nyingi. Na lengo la takhlili nini? Ni ili maji yafike kwenye ngozi inayopatikana chini ya ndevu. Kwa tukasema, sijina nakumbuka kiwango cha kuosha uso, uso unaanzia mpaka wapi? Na nakumbuka naam, sehemu ya inaanza nywele, natokea nywele, yani sehemu ambayo nywele inaanza kumea. Lakini useme hivyo, kuna kalima hapo tulitumia eh? Sehemu ambayo unasema kwa kawaida nywele umea, kwa sababu kuna watu wanajua nywele inaanza kumea hapa, kwa watu itabidi sawa useme kwa ati uso au unaanzia hapa katikati, itakuwa ni makosa hiyo. Sasa lazima useme kwa mahali ambapo kwa kawaida nywele ndio huanza kumea hapa, kwa watu wengi nywele huanzia hapa. Lakini kwa wale ambao nywele zao zinaanzia katikati, hasa huku si lazima tuanzie penye nywele zimeanzia, wanaanzia hapa kawaida penye kawaida watu wengine wa nywele zinaanzia. Kwa hivyo hapa ndio mwanzo uso, na mwisho wake ni wapi? Kwa urefu ya wanaishaweka tu kidole hivi kuwa hapa wapi, weka wewe utulize useke, alafu kipiga piga hivi nataka utulize hapo tujue kwani hapo wapi. Kwa hivyo ni hapa hapa hivi, naweka hivi useke hivi, kika hivi ni makosa, sababu nadhania kuwa hapa ndio mwisho. Si hapa mwanzo, ni huku, huku ndio mwisho kwa uso. Kwa ina maana kwa uso unakuja hivi hapa, alafu naishia hapa hivi, naishia hapa. Kwa hiyo kuosha uso hapa uishie hapa mbele ni makosa. Lakini sasa tukasema hapa hivi ni lazima uhakikishe kuwa maji yamfika mpaka hata kwa huku chini, kwa yule ambaye hana ndevu kabisa, ama kwa yule ambaye ndevu zake ni chache kiasi cha kuangalia hivi ile ngozi yake ambayo inapatikana chini ya ndevu unaiona. Mpeni lazima akishe kuwa yale maji yamepenya kwenye ndevu mpaka ameingia kwenye ile ngozi. Lakini kwa yule ambaye ndevu zake nyingi kiasi cha kuwa zimeanzia huko na nyingi na zimekuja na nyingi mpaka huko, hasa yule uso wake kuosha ni mahala ambapo ngozi inaonekana ndio lazima, ama mahala ambapo kuna ndevu inakuwa si lazima kuosha nini ile ngozi inayopatikana chini ya ndevu, ni kupitisha maji juu ya ndevu. Kwa hivyo ndio nini, ni lazima, si ndio? Ama kufanya takhlil manake kusafu kuosha mpaka ndevu huko ndani maji yafike, hii inakuwa nini? Inakuwa ni sunna. Umeona, si ndio? Jeet. Kwa hivyo ndio hapa Uthman anasema kuwa kana nabiyu, mtume alikuwa yukhallilu, akiingiza vidole ndani ya ndevu filudhu yanapotawadha ili maji yafike huko chini kwa ndevu, na hiyo nasema kuwa ni sunna katika sunna za udhu. Kharaja at-Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaimah. Hii hadithi ni dhaifu, ni hadithi ni dhaifu, licha kuwa ni dhaifu lakini kuna riwaya imepita huko ambayo ni sahihi mwanzo, na ikuonyesha kuwa hiyo ni sunna katika sunna za udhu.